देवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कांड साखी वृद्धारण्योपनिषद तृतीय अध्याय के पंचम ब्राह्मण जो कहोल ब्राह्मण है उसके ऊपर विचार कर रहा था। यहां विशेष विचार आरंभ हुआ है, भक्ति प्रपंच व्याख्या पूछा है। कहते पूर्व ब्राह्मण और इस ब्राह्मण के विषय भिन्न भिन्न विषय है। भर्ती प्रबंध का कहना है उशस्थ ब्राह्मण का विषय है विज्ञानात्मा और कहोल ब्राह्मण का विषय है परमात्मा, दोनों भिन्न है, ऐसा भर्ती प्रबंध कहते थे। उसका खंडन करना है। एक कहना ठीक है, मैं कह रहे हैं ब्राह्मण द्वयन अर्थद्वयम विवक्षितम यदि भर्ती प्रबंध प्रस्ताव प्रत्यय। दो ब्राह्मण के द्वारा, चतुर्थ ब्राह्मण पंचम ब्राह्मण के द्वारा अर्थद्वयम विवक्षितम, दो अर्थ विवक्षित है, एक ही नहीं, सिद्धांत में एक ही अर्थ है। तो विशेष यहां कुछ कहना है, उसी को पूर्व जो कहा उसी को विशेष कहना है कि भक्त प्रबंध भिन्न भिन्न अर्थ है। तो पूर्व ब्राह्मण का विषय अलग, विज्ञानात्मा है उसका अर्थ, यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म या आत्मा सर्वांतर, विज्ञानात्मा को पूछा है और ये सदे आत्मा सर्वांतर उत्तर दिया उन्होंने। और यहां यदेव साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म या आत्मा सर्वांतर तम्य चक्ष इस ब्राह्मण में है, तो इसका अर्थ है परमात्मा, भिन्न भिन्न है दोनों का अर्थ। ये भर्ती प्रबंध का है, यही है ब्राह्मण जो है ना अर्थ विवक्षित विधि भर्ती प्रबंध प्रस्थान, उनका मार्ग प्रस्थान माने मार्ग है, उसको प्रत्याह खंडन करते हैं सिद्धांत। तन्ना यहां दोनों ब्राह्मण के द्वारा भिन्न भिन्न अर्थ नहीं है, एक ही अर्थ है सिद्धांत। पूर्व ब्राह्मण जो कहा उसी को पंचम ब्राह्मण ने भी उसी को कहा है, कुछ विशेष कुछ कहा है उसी को। तन्ना एक नंबर टिप्पणी में कहते हैं न अत्र आत्मशब्द न क्षेत्र के परमात्मा विवक्षिता हूं, यह आत्मा सर्वांतर शब्द से पूर्व ब्राह्मण में भी आया, इस ब्राह्मण में भी आया है आत्मशब्द दोनों के द्वारा। अत्र माने इस ब्राह्मण में आत्मशब्द न क्षेत्र के परमात्मा न विवक्षिता हूं, आत्मा शब्द से क्षेत्र के और परमात्मा दो विवक्षित नहीं है। उभयोरपि प्रश्न प्रत्युक्त हूं, दोनों प्रश्न के जो उत्तर में प्रत्युक्ति उत्तर उत्तर में दोनों यहां दो विवक्षित नहीं है। उत्तर प्रश्न में यह आत्मा सर्वांतर के पूर्व में आया, उत्तर में भी यही आया है, किंतु प्रत्युक्ति वाले उत्तर में दोनों में यहां भेद नहीं है, एक ही आत्मा विषय है। क्यों ऐसा थे आत्मा सर्व, दोनों वाक्यों में उत्तर एक ही दिया है केवल, क्या चाहे चतुर्थ ब्राह्मण में हो चाहे पंचम, ऐसा थे आत्मा सर्वांतर यही तो उत्तर दिया है, यही तुम्हारे आत्मा सर्वांतर है। कहोल को भी यही कहा और कुशस्त को भी यही कहा, ऐसे थे आत्मा सर्वांतर, इति प्रतिज्ञानात, ऐसे प्रतिज्ञा की है अग्रवक्ता ने कहा। ते इति प्रतिज्ञानात एवं भाष्य में कहा ऐसा ते आत्मा सर्वांतर, ते इति ते कहा तब तुम्हारा कहा, दोनों में तुम्हारा कहा एक ही कहा है उसका, ये तुम्हारा ये ऐसा नहीं बोला, तुम्हारा ऐसा करके बोला, ते माने तव तुम्हारा, तो दोनों ब्राह्मण में तव शब्द आए थे, ते शब्द आया हुआ है, इसलिए भिन्न आत्मा की चर्चा नहीं है। ये सत्य आत्मा इति ही प्रतीक प्रचरे प्रतिज्ञातम, उत्तर वाक्य जो दोनों ब्राह्मण में आया याज्ञवल्क्य जी ने जो उत्तर दिया, ये सत्य आत्मा सर्वांतर दोनों में एक ही है, ये सत्य आत्मा इति ही प्रतिवचने माने उत्तर वाक्य में प्रतिज्ञातम, प्रतिज्ञा एक ही है, इसलिए दोनों ब्राह्मण में दो भिन्न भिन्न आत्मा की चर्चा नहीं है सिद्धांत कहते हैं। दोनों में टिप्पणी में जाते हैं ही आया प्रश्निक रूप के समुच्चयार्थ ही शब्द, दोनों प्रश्नों का एक रूप है, भिन्न रूप नहीं है, उशस्थ ब्राह्मण और कहोल ब्राह्मण में एक ही विषय एक ही है दोनों प्रश्नों का, यद्यपि प्रश्न दो अलग अलग है उशस्थ का और कहोल का, किंतु विषय एक है दोनों का, ये इसलिए ही लगा के भाष्यकार बोलते हैं, जोड़ लगा के बोलते हैं प्रश्नाई के रूप में समुच्चय अर्थ हो सकता है, दोनों प्रश्नों का एक रूप एक विषय समुच्चय करने के लिए ही लगा के बोला भाषिका। तयोर एक रूपत्व, दोनों प्रश्नों का एक रूप होने पर एक ही स्वरूप है होने पर भिन्नार्थे बचसी इति कथनम अयुक्तम इति भाव, भिन्न के ये दोनों वचन भिन्न के लिए बचसी बचा बचसी बचांशी दो वचन है, भिन्न विषय में वचन है ये श्रुति का वचन, बहुत में अलग उसका तुम अलग करना, यह अयुक्तम ये कथन अयुक्त है, भर्ती प्रबंध का कथन अयुक्त है। एक कहा कहते ऐसा ही ऐसा आत्मा ही इति ही प्रतिभजन विज्ञान न चाहे एकस्य कार्यक्रम संघात जैसे दो आत्मा उत्पत्ति दे, दोनों उत्तर में ते शब्द दिया क्या दिया तब तुम्हारा ऐसा बोला तो एक कार्यक्रम संघात में दो आत्मा होना संभव नहीं है उत्तर में ते शब्द है ते बने तब षष्ठी के स्थान में तब के स्थान में ते आदेश हो रखा है ते मया एक वचन से लगा हुआ है ते कहा न चाहे एकस्य कार्यक्रम संघात शरीर और इंद्रिय सूक्ष्म शरीर थूल का संघात एक है समुदाय एक है उसमें दो आत्मा रहो न उपपत्ति थे दो आत्मा होना संभव नहीं होना युक्ति संगत नहीं तीन में कहते हैं संभाव्य थे न उपपत्ति थे न संभाव्य थे संभावना नहीं हो सकती है एक ही कार्यकर्ण संघात एक आत्मा आत्मवान एक जो कार्यकर्ण संघात है एक ही आत्मा से आत्मान होगा ये न कि दो आत्मा अलग हो इसमें ऐसा हो नहीं सकता एक ही कार्यकर्ण संघात कार्यकर्ण संघात एक है एक है आत्मना आत्मा एक ही आत्मा के द्वारा आत्मवाला होगा दो आत्मा न तो उसस्तस्य अन्य कहोल से अन्यो जाति तो भिन्न आत्मा इति भवति उस तत्व के आत्मा भिन्न प्रकार के स्वभावतः और कहोल का आत्मा भिन्न प्रकार के हो जाति तो मतलब स्वभावतः स्वभाव से भिन्न भिन्न ऐसा संभव नहीं है न तो उसस्तस्य अन्य आत्मा और कहोल से अन्यो आत्मा जाति तक मतलब स्वभावतः स्वभाव से भिन्न भिन्न आत्मा हो ऐसा संभव नहीं है उसस्त का और कहोल का एक आदेश चार नंबर टिप्पणी में कहा अन्यत्वमय विप्रवृत्ति वो कहते हैं अन्य अन्य बोलते हैं ना दो आत्मा बोलते हैं वो उसने उसे कहा जातिता बोल दिया स्वभावता दोनों का भेद होना संभव नहीं है माने जो उस ने पूछा गया आत्मा है या आत्मा सर्वांतर तम्य व्याचक सुखा वही कहोल का भी वही प्रश्न है भिन्न नहीं हो सकता द्वयोर अवगुणत्व आत्मत्व सर्वांतरत्व अनुपत्ति दोनों में जो अवगुण दो हो भिन्न भिन्न हो यदि तो दोनों में अगौण होना संबंधित मुख्य होगा दो मुख्य हो नहीं सकता यदि दो में से गौण हो जाए तब तो ठीक था किंतु भिन्न गौण होना संभव नहीं कहते द्वयोर अगौणत्व अगौण है दोनों जगह में एक ही आत्मा की चर्चा है और आत्मत्व दोनों में है और सर्वांतर तो दोनों में है इसलिए भिन्न नहीं हो सकता चाहे उस शस्त्र के प्रश्न का आत्मा हो चाहे कहोल का आत्मा भिन्न दोनों अगौण मुख्य है दोनों और आत्मा तो दोनों में है सर्वांतर तो दोनों में है इसलिए दो आत्मा यहां चर्चा में भिन्न भिन्न विषय संभव नहीं हो पा यदि एकम अगौणम ब्रह्म द्वयो दो में से द्वयोर मध्ये दो माने दारुण षष्ठी दो आत्मा भक्ति ब्रह्म द्वयोर माने द्वयोर मध्ये दो में से यदि एकम अगौणम ब्रह्म यदि एक ब्रह्म अगौण हो मुख्य हो इतरेण अवश्य गौण भगवत तब उस स्थिति में एक मुख्य होगा तो दूसरा अवश्य गौण होना चाहिए क्या होना चाहिए गौण होना चाहिए तथा आत्मत्व सर्वांतर इस प्रकार आत्मत्व भी एक यदि मुख्य हो तो दूसरा गौण होना चाहिए और सर्वांतरत्व भी यदि एक मुख्य हो और दूसरा गौण होना चाहिए किंतु विरुद्धत्वात् पदार्थ क्योंकि मुख्य और गौण एक नहीं हो सकता पदार्थ विरोध हो जाता है यदि भिन्न भिन्न आत्मा मानते हैं तो एक मुख्य होगा एक गौण होगा कौन मुख्य कौन गौण कहोल और उस शस्त्र की पूछा गया आत्मा में या आत्मा सर्वांतर पूछा गया या आपत्ति आ जाएगी युद्ध मान्यता विरुद्धत्वा पदाधारा पांच गिटी पड़ते कहते हैं अनेकत्व मुख्यत्व आदि नाम अनेकत्व भी हो और मुख्यत्व भी हो ऐसा होना संभव नहीं होता एक ही विषय में दो अनेकत्व भी होना मुख्यत्व भी होना संभव नहीं होता न एक अनेक गौण भी हो जाना मुख्य भी हो जाना संभव नहीं होता विरोध हो जाते एक ही को गौण भी मानो मुख्य भी मानो आत्मा तो एक ही है दोनों को पूछा हुआ या आत्मा सर्वांतर दोनों का एक ही प्रश्न है उस स्थिति में मान एक मुख्य हो एक गौण हो संभव नहीं विरोध हो जाता है आत्मा एक ही है यदि एकम सर्वांतरम ब्रह्म आत्मा मुख्य इतरेण असर्वांतरेण अनात्मना अमुख्य अवश्य भवितव्य यदि एक सर्वांतर ब्रह्म आत्मा मुख्य हो क्योंकि दोनों में ब्रह्म शब्द दोनों में घटित है दोनों प्रश्न यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म या आत्मा सर्वांतर ये उसस्तक है और इनका यदेव साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म या आत्मा सर्व दोनों में ब्रह्म शब्द और आत्मा शब्द दोनों घटा हुआ है लगा हुआ है प्रश्न यदि एकम सर्वांतर चाहे कहोल का हो चाहे उसस्तक का हो यदि एक सर्वांतर ब्रह्म आत्मा मुख्य हो मानेंगे तो इतरेण दूसरा वाला जो होगा दूसरे प्रश्न वाला आत्मा इतरेण असर्वांतरण कैसा होना पड़ेगा उसको असर्वांतर होना पड़ेगा और अमुख्य ना अनात्मना आत्मा तो नहीं रहेगा उसमें क्या रहेगा अनात्मा तो होगा और अमुख्य अमुख्य ना अवश्य भवित अवश्य होना चाहिए यदि दो मानते हैं तो दोनों मुख्य होना संभव नहीं होता, एक मुख्य होगा तो दूसरा गौण होगा। तस्मात एक शैव द्वि श्रवणम विशेष विवक्षया, एक ही आत्मा है दो बार जो श्रवण पड़ा, द्वि ही माने दो बार, संख्याया क्रियाभ्यावृत्ति गण्य कृत सूत्र, ऐसा सूत्र है संख्यावाचक शब्द से क्रिया की आवृत्ति के, इतने बार कितने बार, द्वि भूंगते माने दो बार खाता है, त्रिर भूंगते माने तीन बार खाता है, ऐसा बोला जाता है। तो क्रिया की आवृत्ति गिनने के लिए संख्यावाचक शब्द से कृत्वसूच प्रत्यय होता है, कृत्वसूच एक प्रत्यय है, संख्याया क्रियाभ्यासि करने कृत्वसूच पद्धति पंचम अध्याय सूत्र। और उसके बाद सूत्र आता है द्वि त्रि चतुर्भ्य सूच, वह कृत्वसूच के स्थान पर द्वि शब्द त्रि शब्द चतुर शब्द होगा तो उनसे सूच प्रत्यय होगा, कृत्वसूच होगा, द्विकृत्व बनेगा, किंतु यहां सूच होकर द्वि ही बना हुआ है, सूच का सकार है, द्वि शब्द है, सूच द्वि, द्वि माने दो बार, दो बार जो क्रिया कौन क्रिया, श्रवण क्रिया, वो सत्य प्रमाण में भी सुनाई पड़ा है श्रवण, या आत्मा सर्वांतर और इसे कहोल में भी है, तस्मात एक शैव द्वि श्रवण, एक ही आत्मा को दो बार जो सुनाई पड़ा है शस्त्र प्रश्न में और कहोल प्रश्न में, वहां विशेष विवक्षया कुछ विशेष कार्य के लिए है, पहले जो कहा था उसी को कह रहे, कुछ विशेष कथन करना चाहते हैं, कुछ विशेष जानना चाहते हैं कहोल उसी आत्मा के बारे में, जो शस्त्र के पूछा गया आत्मा है उसी आत्मा के लिए कुछ विशेष जानना चाहते हैं कहोल, इसके लिए यही जानना समझना चाहिए कहा। तस्माद के ऊपर एक नंबर टिप्पणी है, तस्माद कहा आत्मपरयोर भेदाभावे न प्रश्न और अर्थ भेदाभाव कहते हैं, आत्मा और परमात्मा में भेद न होने के कारण से, आत्मपरयोर भेदाभाव, आत्मा और परमात्मा में भेद नहीं है अभेद होने से, प्रश्न और अर्थ भेदाभाव दोनों प्रश्नों में, चाहे कहोल का प्रश्न हो चाहे उशस्त का प्रश्न हो, दोनों प्रश्नों में अर्थ भेदाभाव, प्रश्न यद्यपि दो बार देख रहा है भिन्न भिन्न प्रधान में, किंतु अर्थ एक विषय एक ही है, एक ही आत्मा का विषय है, क्यों आत्मा और परमात्मा भेद नहीं है, ये आत्मा को परमात्मा रूप घोषित करने के लिए वेदांत होता है, भेद नहीं है। ये बता दो नंबर का पुनर्वचनम विशेष विवक्षया, दो बार जो कहा ना किसके लिए कहा, विशेष विवक्षा से है, उसी आत्मा को कुछ विशेष रूप से जानना चाहते हैं, ठीक है, देखें तीन नंबर विशेष विवक्षा, विशेष विवक्षा अनुक्त विशेष कथन इच्छा, जो नहीं कहा है ना पूर्वक उशस्त ब्राह्मण में जो कहा नहीं जिस विषय में, उस आत्मा के विषय में जितना कहना चाहिए था नहीं कहा गया, अनुक्त जो विशेष है उसकी कथन की इच्छा से, ये माने कहोल ने पूछा है विशेष जानने की इच्छा से, यही सब तदुपरम भारतीय भारतीय ये बात बताया कांचित विशेषम अपेक्ष पृष्ठो भूयो तो पृछते, कुछ विशेष को इच्छा करके अपेक्षा करके, एक बार पूछा हुआ को भी दोबारा पूछा जाता है उसी में, और बताओ ना क्या है उसके विषय में, यही भारतीकार कहते हैं उसी विषय में कहा कांचित विशेषम अपेक्ष, कुछ विशेषता को कंचित विशेषम अपेक्ष, कुछ विशेष की अपेक्षा करके उसी विषय में कुछ विशेष जानने की इच्छा से, पृष्ठम भूयो की पृष्ठो भूयो की पृष्ठ, पूछा गया जो था पहले प्रश्न कर चुके उसी विषय में दोबारा भी पूछा जाता है, इसलिए उस शस्त्र ने जो जो प्रश्न किया था उसी के विषय में कुछ विशेष जानने की इच्छा है कहोल की, इसलिए दोबारा प्रश्न किया, यही समझ रहा है, नहीं दो आत्मा नहीं समझ रहा, भिन्न भिन्न आत्मा नहीं समझ रहा, आत्मा इतिशेष पृछते कह आत्मा, आत्मा पूछा जाता है, एक बार पहले पूछा गया था दोबारा भी पूछा जाता है, भारतीय बता दिया आत्मा इतिशेष है, पृछते का अंग में क्या शेष बचेगा, आत्मा एक बार पूछा गया आत्मा था, उस अर्थ ने पूछा था उसको दोबारा भी पूछा जा रहा है, किसके लिए कुछ विशेष जानने, दो आत्मा ने समझना, भक्ति प्रमाण की व्याख्या गलत है, ठीक है। प्रश्न प्रतिबंधोर एक रूपत्वाद, प्रश्न भी एक समान है उत्तर भी एक समान है, प्रश्न पूर्व वाला प्रश्न क्या है, यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म या आत्मा सर्वांतर तमे व्याचक्षु, और कहोल का प्रश्न क्या है, यदेव साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म या आत्मा सर्वांतर तमे व्याचक्षु, प्रश्न ये है ना, उत्तर दोनों में एक ही दिया, क्या दिया, यह सदे आत्मा सर्वांतर, उस शस्त्र प्रश्न में भी उत्तर है और कहोल के प्रश्न में भी एक उत्तर है, आगे बढ़ते एक प्रश्नोत्तर और एक रूप, प्रश्न प्रतिबंधन और एक रूप, प्रश्न भी एक समान है और उत्तर भी एक समान है, होने से न अर्थभेदो अस्ति इति उक्तम उपपादयति, अर्थभेद नहीं है, एक का जीवात्मा एक का परमात्मा, ऐसा अर्थभेद नहीं हो सकता, यही सिद्ध करते हैं, जो कहा था उसी को सिद्ध करते हैं, कहा ये सत्य आत्मा इति ही प्रतिवचन प्रतिज्ञात हम उत्तर में देखा ना ये सत्य आत्मा सर्वांतर ते मैंने तब एक वचन का प्रयोग है क्या प्रयोग है एक वचन का प्रयोग है नहीं तुम्हारा अलग उसका अलग ऐसा नहीं बोला ये सत्य आत्मा उनको भी ये बोला इनको ही बोला तथापि अर्थवेदे का अनुपत्ति है चलो याज्ञवल के ये सत्य आत्मा सर्वांतर बोल दिया फिर भी अर्थ में भेद मानने में क्या आपत्ति है आप अर्थ भेद माने भिन्न भिन्न विषय है ऐसा माने क्या आपत्ति है ये प्रश्न है तथापि अर्थ भेदे विषय भेदे पौल का आत्मा भिन्न और इसका आत्मा भिन्न मानने में का अनुपत्ति क्या आपत्ति है तत्र उसके उत्तर में कहते हैं कहा छह नंबर की टिप्पणी है तथापि प्रश्न प्रतिवचन और एक रूपत्व भी प्रश्न भी एक समान है उत्तर भी एक समान है फिर भी अर्थ में विशेष मानने में क्या आपत्ति भेद मानने में शस्त्र का विज्ञानात्मा संबंधी प्रश्न मान लिया जाए और कहोल का परमात्मा संबंधी मान लिया क्या आपत्ति है प्रश्न एक प्रकार है उत्तर भी एक प्रकार है फिर अर्थ में भेद माने क्या आपत्ति तो प्रश्न आया तो उत्तर दिया न च कहा न च एकस्य कार्यकरण संघात से दो आत्मा न उपपद्य थे संभव नहीं है सर एक शरीर में शरीर इंद्रपुंज में दो आत्मा होना संभव नहीं है एक विज्ञान और एक ब्रह्म ऐसा होना संभव तदेव उपाधि कहा उसी को सिद्ध करते हैं सिद्धांत दो आत्मा होना संभव नहीं साध की टिप्पणी में कहते हैं इसको अनुपत्नोत्तम एवं दो आत्मा होना संभव नहीं एक शरीर शरीर इंद्र माने काल्पनिक भेद तो माना है किंतु वास्तविक दो आत्मा होना संभव नहीं काल्पनिक तो मानते हैं काल्पनिक भेद तो है जीवात्मा परमात्मा है दासखाया इत्यादि सूत्र है कार्यक्रम संघात भेदात भेदात आत्मभेदम आशंका है नहीं नहीं दो कार्यक्रम संघात अलग अलग है कहोल का अलग है और उशस्त का अलग है इसलिए आत्मभेद है भर्ती प्रमुख जैसे इसलिए आत्मा एक विज्ञानात्मा संबंधी है परमात्मा संबंधी है कार्यक्रम संघात भेदात आत्मभेदम आशंका न च कहा सिद्धांत कहते न च एकस्य कार्यक्रम संघात इसलिए दो आत्मा उपद एक कार्यक्रम संघात दोनों के तेज शब्द से बोला एक एक वचन से बोला है इसलिए एक शरीर में दो आत्मा होना संभव नहीं कहा ठीक है जाति तह बोला हुआ था न तो कुशस्त्र से अन्य कहोल से अन्य जाति इत्यादि है ना यही है न तो कुशस्त्र से अन्य कहोल से अन्य जाति तो भिन्न आत्मा बहुत ही वास्तव में स्वभावतः कुशस्त्र का आत्मा अलग हो कहोल का आत्मा अलग हो होना संभव नहीं जातिता माने स्वभावतः ये बोलते जातिता का स्वभावता वास्तव में जातिता है स्वभावतः भिन्न भिन्न स्वभाव वाला हो ऐसा नहीं हो सकता अहम अहम इति एकाकार स्फूर्ण दोनों के आत्मा में क्या स्फूर्ण होता है दोनों में क्या स्फूर्ण होता है अहम अहम यही होता है कहोल भी अहम अहम करेगा और कुशस्त्र भी अहम अहम करेगा स्फूर्ण एक रूप से है इसलिए भिन्न होता तो भिन्न रूप से होना चाहिए तो स्वभाव से भिन्न होना चाहिए एक ही समान होता अहम अहम होता है आत्मा का आठ की टिप्पणी में कहा आत्मा इति प्रत्यय स्थावत एक विषय आत्मा ऐसा जो ज्ञान होता है ना वो एक ही को विषय करने वाला होता है आत्मा यह शब्द जन्य जो ज्ञान होगा आत्मा शब्द सुनकर के जो ज्ञान होगा एक को विषय करेगा दो को विषय करता नहीं आत्मा शब्द सुनकर के कितना क्या ज्ञान होगा एक एक आत्मा का ज्ञान होगा आत्मा इति प्रत्यय माने ज्ञानम आत्मा ऐसा ज्ञान होगा तावत एक विषय तब तक एक विषय हुए होता है ज्ञान का तस्य वस्तु भिन्न विषयत्व माना बाबा उस ज्ञान का किसका कि आत्मा ऐसा ज्ञान शब्द सुनने के बाद में जो ज्ञान होगा वो ज्ञान का दो भिन्न विषय होने में वो नहीं है प्रमाण नहीं है कहते माना भावात बोल दिया इति अभिप्रत्य अहम अहम का इसलिए मान करेगा अहम अहम देखो दोनों में अहम अहम होता है एक को इदम इदम होता है एक को अहम अहम होता तो भिन्न मानते स्वभाव तो भिन्न मानते किंतु दोनों आत्मा में एक ही अहम अहम होता है एक ठीक है एको देव सर्वभूतेषु गुण कहा भी है हाँ कितना देवता है एक ही देवता है कहा एको देव सर्वभूतेषु गुण सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास साक्षी देवता केवल एक ही सारे देवताओं भूतों में छिपा हुआ एक ही आत्मा है गुढ़ा मैंने छिपा हुआ वह संवर्ण धातु है भूत ही दिखाई पड़ता है आत्मदर्शन होता नहीं है छिपा हुआ है एको देव सर्वभूतेश गुण इत्यादि है और दूसरा एक भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थित यह है एक बहुधा चैव दृश्यते जल चंद्रवत स्मृति में है एक ही आत्मा, एक है भूत आत्मा, ये भूतों का स्वरूप, जितने भूत हैं भूत में स्वरूप आत्मा है, आत्मा में कल्पित है सारे भूत, एक है भूत आत्मा, भूते भूते व्यवस्थित, प्रत्येक भूतों में अलग अलग व्यवस्थित दिख रहा है, दिखता है, भासता है, एकदा बहुधा चाहे एकत्व रूप से दिखता है, बहुत रूप से दिख रहा है, भूतों को बात करेंगे तो एकत्व रूप में दिखता है और भूतों को देखेंगे तो बहुत रूप में दिखता है, मृतिका रूप में देखें तो एक और घटादि रूप में देखें तो अनेक, ऐसा दिखाई पड़ता है, भूते भूते व्यवस्थित है, एकदा बहुधा चाहिए दृश्य थे जल चंद्र, जैसे जितने घड़े में जल भर देंगे उतना चंद्रमा दिखाई पड़ेगा और घड़ा में पानी निकाल देंगे तो एक चंद्रमा दिखेगा और जितने घड़े में पानी डालेंगे उतना ही चंद्रमा, उसी प्रकार जितना शरीर बन गया उतना आत्मा दिख रहा है, यहां जितना उपाधि तैयार हो गई उतने आत्मा वास रहा है, किंतु कल्पित है, वास्तविक एक ही आत्मा, तो ये दोनों श्रुति यही आत्मा एक ही सिद्ध करती है, एक श्रुति एक स्मृति है, टिप्पणीकार ने कहा एक वो देव सर्वभूतेश बुलाए तो श्वेताश्वर परिषद का है, सर्वा सर्वाध्यक्ष सर्वभूता सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतारिवास साक्षी चेता केवल, और एक ही भूतात्मा यह स्मृति है, यह इत्यादि स्तुति स्मृति विरोधाच यदि कहोल का प्रश्न आत्मा अलग और कुशस्त्र का आत्मा अलग मानेंगे तो स्तुति इस श्रुति और स्मृति का विरोध होगा, आत्मा एक बता रहे स्तुति है स्तुति श्वेताश्वर की स्तुति और स्मृति भी यही बोल रही है इसका विरोध होगा, यही है बात विकार कर, इसलिए वस्तु तो न आत्मभेद है, वास्तव में औपाधिक आत्मभेद दिखाई पड़ता है, जितने उपाधि हो गए उतना आत्मा दिख रहा है किंतु वास्तव में आत्मभेद नहीं है, चाहे उस शस्त्र का पूछा गया आत्मा हो चाहे कहोल का हो चाहे आप पूछे वो भी वो अभेद वही है, एक ही वही आत्मा होगा, आत्मभेद नहीं हो सकता, वास्तव में नहीं हो सकता, औपाधिक भेद तो दिख रहा है वो अलग है, ठीक है कहते हैं आगे इतस्य न तत्व भेद आत्मस्वरूप में इस हेतु से भी भेद नहीं है, आगे हेतु देते हैं द्वयो कहा ये कहना चाहते हैं द्वयोर अगौणत्व आत्मत्व सर्वांतरत्व अनुपत्ति, यदि आत्मभेद हो तो एक गौण होगा एक मुख्य होगा, और किसको गौण मानना किसको मुख्य मानना आपत्ति आएगी, दोनों में अगौणत्व बैठा हुआ, क्या भाई मुख्यत्व बैठा हुआ है, चाहे कहोल का आत्मा हो चाहे उस का आत्मा हो अगौणत्व है, और आत्मत्व तो दोनों में है और सर्वांतरत्व तो दोनों में है, इसलिए गौण मुख्य करके भेद भी कर सकते हैं, ठीक है ठीक है, तदेव स्फुट उसी की व्याख्या करते हैं तदेव नव की टिप्पणी में कहते हैं तदेव द्वयो तद अनुपत्व तो दोनों में गौण मुख्य होने सकता, इसको स्पष्टीकरण करते हैं, यदि कहा भाष्य में यदि एकम अगौणम ब्रह्म द्वयो द्वयो माने दो में से यतस्तंत्रधारण सुष्टि सूत्र से षष्ठी भी बोलते दो योग दो में से, दो में से एक अगौण हो मुख्य हो ब्रह्म और दूसरा गौण हो, इसे अवश्य गौण होना पड़ेगा दूसरे को एक मुख्य होगा, यदि द्वयो एकम दो में से एक अगौण हो ब्रह्म इतने अवश्य गौण ने भवितव्य, दूसरा अवश्य गौण होना पड़ेगा उसको, और उसी प्रकार आत्मत्व तो भी एक में मुख्य हो तो दूसरे में गौण होना पड़ेगा, सर्वांतर तो भी एक में मुख्य हो तो दूसरे में गौण होना पड़ेगा, विरुद्धत्व पदार्थान क्योंकि गौण और अगौण दोनों मुख्य और गौण में विरोध है, वही गौण हो वही मुख्य हो नहीं पाएगा, एक मुख्य होगा तो दूसरा गौण होना पड़ेगा, किंतु वो अगौण तो दोनों में बैठा हुआ है, आत्मत्व तो दोनों में बैठा, सर्वांतर तो दोनों में है, ये कहना चाहते हैं ठीक है, द्वयोर मध्ये यदि एकम ब्रह्म अगौणम दो में से यदि एक ब्रह्म अगौण हो तद तदा तब तो इतरेण तदा इतरेण गौणेन अवश्य अवश्य गौण होना पड़ेगा, दोनों मुख्य होना संभव नहीं होगा, यदि दो आत्मा हो तो दोनों मुख्य बन नहीं सकते, यह गौण होना पड़ेगा, तो तथा आत्मत्वादि उस पर आत्मत्वादि एक गौण होगा एक मुख्य होगा, आत्मत्व सर्वांतरत्व जो भी होगा उसमें भी स्थिति आएगी, यदि एकस्य इष्टम आत्मत्वादि एक में इष्ट है मुख्य तो तदा इतरस्य अनात्मत्वादि दूसरे में क्या आएगा अनात्मत्वादि आ जाएगा, अनात्मत्व असर्वांतरत्व में आ जाएगा, उतस्या फिर कैसे होगा इति चेत तत्रह विरुद्धत्वात् विरोध पदार्थान विरोधत्वात् ठीक है, उक्त उपादन पूर्वक द्विश्रवण से अभिप्राय महा इसी को उत्तर पर्व में कहा हुआ जो उक्त कहा हुआ उसी के उपादन पूर्वक दो बार तो श्रवण पड़ा है, कुशस्थ ब्राह्मण में भी और अहोल ब्राह्मण प्रश्न उत्तर में दोनों में श्रवण पड़ा। इसको अभिप्राय बताते हैं, कहते हैं 10-11 की टिप्पणी में कहते हैं, 10 में कहा पदार्थ विरोध उपादान विरोध, पदार्थ में विरोध हो जाएगा यदि गौण और मुख्य मानेंगे तो स्थिति। कहते हैं प्रश्न पुनरुक्ति, प्रश्न में जो पुनरुक्ति है, जैसा प्रश्न कुशस्थ का है वैसे प्रश्न कहोल का है, पुनरुक्ति दिख रही है, इसके विषय में बताते हैं जो श्रवण यही है। यदि इत्यादि कहा, यदि एकम सर्वांतरम ब्रह्म, दोनों ऋषियों को पूछा गया मैं एक यदि सर्वांतर ब्रह्म हो, आत्मा मुख्य, वह आत्मा हो मुख्य हो यदि एक हो तो इतरे सर्वांतरण अनात्मा अमुख्य न अवश्य भविता, दूसरा होगा अब्रह्म होगा अनात्मा होगा सर्वांतर होगा अवश्य होना पड़ेगा, दोनों मुख्य होना सम्मुख नहीं होगा। ठीक है, अनेक मुख्यत्व तो असंभवाद, अनेक होना और मुख्य होना संभव नहीं होता, गौण और मुख्य एक ही व्यक्ति में होना संभव नहीं होगा। यदि दो आत्मा मानते हैं तो एक को गौण होना पड़ेगा एक को मुख्य मानना पड़ेगा, स्थिति ऐसी आएगी। अनेक मुख्यत्व तो असंभवाद, वस्तुतः परिच्छिन्न से घटवत, वस्तु परिच्छेद होता है, जैसे घट में दो व्यक्ति हो गए तो वस्तु परिच्छेद, अयम अयम न बुद्धि आ जाएगी, दो आत्मा यदि मानेंगे अयम अयम वस्तु परिच्छेद आ जाएगा, वस्तु परिच्छेद होने से क्या होगा परिच्छिन्न हो जाएगा, परिच्छिन्न होने से विनाशी होगा, वस्तु परिच्छेद जिसमें आएगा विनाशी होता है, जैसे घट वस्तु परिच्छेद है, वस्तु परिच्छिन्न है तो विनाशी होता है, यही आपत्ति आएगी। ठीक है, अनेक मुख्यत्व असंभवाद, अनेक और मुख्यत्व दो होना संभव नहीं, इसलिए वस्तुतः परिच्छिन्न से घटवत, जैसे परिच्छिन्न घट है ना विनाशी होता है, उसी प्रकार अब्रह्मत्वात, वो भी अब्रह्म होने से क्या होगा परिच्छिन्न हो जाएगा, आत्म अनात्मत्वाच, फिर अनात्मा भी हो गया जो गौण वाला है, एक आत्मा होगा तो दूसरा अनात्मा होगा, एक ब्रह्म होगा तो दूसरा अब्रह्म होगा, इसलिए एकम एक मुख्यम प्रत्यभूतम ब्रह्म, इसलिए क्या होगा एक ही मुख्य ब्रह्म एक ही मानना पड़ेगा, दो नहीं मानना, नहीं तो परिच्छिन्न हो जाएगा विनाशी हो जाएगा। 12वीं टिप्पणी में कहते हैं वस्तु परिच्छेद विशिष्ट, वस्तु परिच्छेद विशिष्ट जो होगा ना घटादि के समान अनित्य होगा, ये दो होंगे तो अयम अयम न बुद्धि आ जाएगी, वस्तु परिच्छेद हो जाएगा वो तो दोनों विनाशी हो जाएंगे, इसलिए एक ही आत्मा कहना चाहिए, यही अर्थ है। यदि जीवेश्वर भेदाभावात प्रश्नयोर न अर्थभेद, अब भारतीय प्रबंध की ओर से कहा जाता है महाराज यदि अर्थभेद नहीं है तो दो बार श्रवण क्यों यहां पर, दो बार क्यों कहा विषय भेद नहीं है तो, यदि जीवेश्वर भेदाभावात, जीवेश्वर भेद नहीं, आप ये कहते वेदांत यही बोलते हैं जीव और ईश्वर में भेद नहीं, अभेद होने से प्रश्न प्रश्नयोर न अर्थभेद, प्रश्न का विषय भी भेद नहीं भिन्न नहीं है, एक ही है दोनों ऋषियों का प्रश्न का अर्थ एक ही मानते हैं, तभी पुनरुक्ति अनर्थी का फिर दो बार कहना अनर्थक होगा ना, उस शस्त्र ने जिस आत्मा को कहा था उसी को कहोल को कहना अनर्थक होगा, था ये प्रश्न उठा इसको उत्तर देते तस्मात, कहते हैं तस्मात एक से द्विश्रवण, एक ही है विषय एक ही है, दो बार जो सुनाई पड़ा है यहां उस शस्त्र ब्राह्मण में और कहोल ब्राह्मण में, विशेष विवक्षा यहां उसी व्यक्ति में कुछ विषय जानना चाहते हैं, पूर्व में जो अनुक्र कुछ रह गया है वो विशेष जानने की इच्छा से है, भक्त इच्छा विवक्षा विशेष जानने की इच्छा से है, एक भारती गए हैं एकम एव इति प्रश्नार्थ आत्मभेदे दोषांतरम आहुर भारतीकाचार्य तथा एकम एव इति प्रश्नार्थ, प्रश्न का विषय एक ही है अर्थभेदे, अर्थभेद मानने पर दोष आएगा, दोनों का प्रश्नों का विषय एक ही है, चाहे पहल का हो चाहे उशस्त का हो एक ही विषय है, एकम एव इति प्रश्नार्थ, प्रश्नार्थ आत्मभेदे, प्रश्न का विषय आत्मा है उसका भेद मानने पर, दोनों ब्राह्मणों के आत्मा का भेद मानने पर दोषांतर, अन्य दोष भी कहते हैं बातें क्या क्या है, एक दोष तो बता दिया अगौणत्व अमुख्यत्व अनात्मत्व आदि धर्म आ जाएगा, असर्वांतर तो आपत्ति आएगी, वस्तु परिचिन्न हो जाएगा, बातिकाचार्य दूसरा दोष भी देते हैं, एक दोष तो भाष्यकार ने दिया है, दूसरा दोष बातिकार देते हैं इस विषय में, यदि आत्माभेद मानेंगे यहां दूसरा दोष क्या है, व्यर्थोपनिषद आरब्धीर्यत भेदो भवेत्तयो अनिर्मोक्ष प्रसक्तिश्च क्षेत्रज्ञ परमात्मनो, यदि तयो जीवात्म परमात्मनो दोनों प्रश्नों का यदि भेद विषय भिन्न भिन्न हो तो तयो भेदो भवेत, उन दोनों का यदि भेद हो व्यर्थ उपनिषद आरंभ, उपनिषद का आरंभ अभेद करने के लिए होता है, यदि उनमें दोनों में भेद है तो उपनिषद का आरंभ करना व्यर्थ हो जाएगा, उपनिषद भाग व्यर्थ पड़ जाएगा, अप्रमाण होगा शास्त्र, यदि जीवात्मा परमात्मा में भेद हो, भक्ति प्रबंध ये कहते हैं कि पूर्व ब्राह्मण से जीवात्मा कहा, उत्तर ब्राह्मण से परमात्मा को कहा, यदि भेद हो तो ऐसी, यदि तयो भेदो भवेत, यदि दोनों का भेद हो तो व्यर्था उपनिषद आरब्धीर, आरब्धि मैंने आरंभ, इक्ष्ति धातु निर्देश तिप लगा कर बोला है, आरंभ करना व्यर्थ हो जाएगा, अंग पूर्वक हरभरावश्य धातु है उसे इक्ष्ति धातु निर्देश बात है कि स्तिप प्रत्यय लगाए, आरब्धि प्रथमा एक वचन है, उपनिषद का आरंभ करना व्यर्थ हो जाएगा यदि भेद हो तो, एक कहा। और अनिर्मोक्ष प्रसक्ति क्षेत्र क्या परमात्मा, देखो उपनिषद के द्वारा यही करना होता है, दोनों को एकता सिद्ध करना होता है, मोक्ष यही होता है, यदि भेद हो तो दोनों का मोक्ष होना भी संभव नहीं होगा, भिन्न वस्तु को भी भिन्न हो नहीं सकता, जीव यदि भिन्न हो तो परमात्मा को भी हो नहीं पाएगा, भैंस को जितने बार नहलाएंगे क्या गाय बन जाएगा क्या, नहीं बन सकता, भिन्न कभी भिन्न हो ही नहीं सकता, यदि अज्ञान के कारण भेद हो, भिन्न देखा दिखता हो, वास्तव में अभेद हो तब तो भिन्न अभिन्न बनाया जा सकता है, अज्ञान हटा कर वास्तव में भेद हो तो अवैध करना संभव नहीं है, ये कहा। अनिर्मोक्ष प्रसक्ति फिर मोक्ष होने की संभावना भी नहीं होगी, क्षेत्र के परमात्मा और क्षेत्र के परमात्मा में भेद मानने पर मोक्ष की आशा भी नहीं रहेगी, ये बात का ने कहा। और कृष्ण दृष्टि विषय निषेध होती न युज्यते प्रविष्ट सचरिका विज्ञानात्म निष्यते प्रविष्ट कार्चनम नचेत, यदि यह जो प्रविष्ट हुआ है, यदि पूर्णता यदि इसकी नहीं है, परमात्मा भाव यदि नहीं है इसकी, वास्तव में यदि ऐसा नहीं है तो अकृष्ण दृष्टि विषय निषेधों की नहीं होते। प्रथम अध्याय के जो चतुर्थ ब्राह्मण के जो सप्तम कंडिका में कहा गया था अकृष्णो ही सह इत्यादि कहा था, अकृष्णो ही सयो अतः एकम एक उपास थे न सवेदा अकृष्णो ही इत्यादि कहा था, ये दोष भी आ जाएगा, कभी परमात्मा बन नहीं पाएगा वो, आत्मा इत्यम उपासित ऐसा कहने के बाद ऐसे कहा, वो तो अकृष्ण होगा एक भिन्न मानने पर, ये कहा था, ये कह रहे हैं अकृष्ण दृष्टि विषय हो उसको अकृष्ण दृष्टि से असंपूर्ण दृष्टि विषय मानना पड़ेगा, परिचन्न दृष्टि मानना पड़ेगा उसको, निषेध होगी ना उसके, निषेध किया है श्रुति ने प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण के सप्तम कंडिका में निषेध किया है, वो भी घटेगा नहीं यदि भिन्न हो तो, नहीं तो संपूर्ण दृष्टि न करने से निंदा क्यों करेगी श्रुति, भिन्न है तो भिन्न ही है वो भी नहीं घटेगा। प्रविष्ट से नचेत कार्षण, ये जो प्रविष्ट हुआ है शरीर में, आखाग्रह में प्रविष्ट आया था, यदि जो प्रविष्ट हुआ व्यक्ति है यहां आया हुआ, यदि पूर्णता इसकी नहीं है तो अकृष्ण की निंदा भी व्यर्थ हो जाएगी, अपूर्णता की जो निंदा की व्यर्थ हो जाएगी, विज्ञान हमारे आत्म विज्ञानात्मात्मा ने इससे कहा, जो विज्ञानात्मा के लिए कहा गया था निंदा की गई थी वो भी इसे घटेगा नहीं कहा। वस्तु वृत्तानुरोधे ना नातो भेदोस्ति कुत्रचित, वस्तु वृत्तान अभिज्ञानात् भेद स्वप्नेन्द्र जालवत, वस्तु वृत्तानुरोधे ना वस्तु के स्वभाव के अनुरोध से, जो वस्तु जैसा होगा उसके स्वभाव के अनुरोध से, अतो न भेदो अस्ति कुत्रचित, दोनों आत्मा का पूर्व ब्राह्मण का इस ब्राह्मण का हम देखते हैं, दोनों का स्वरूप एक ही है, आत्मत्व बैठा हुआ है, क्या बैठा है, आत्मत्व हो अगौणत्व है असर्वांतरत्व है, दोनों एक ही वस्तु स्वभाव एक ही होने से वस्तु वृत्ता अनुरोध ने कहा, वस्तु के स्वभाव के अनुरोध से, अतो भेदो न अस्ति कुत्रचित, कहीं भी भेद नहीं हो सकता, जब वस्तु को देखेंगे अधिष्ठान को देखेंगे तो भेद होना संभव नहीं होता। वस्तु वृत्ता अनभिज्ञात भेद स्वप्न जाल, वस्तु के स्वभाव को न जान करके भेद दिखाई देखा पड़ता है, जैसे स्वप्न होता है, स्वप्न आत्मा में कल्पित है सारा स्वप्न, किंतु अज्ञान के कारण स्वप्न दृष्टा अलग बनकर देखता है, इंद्रजाल ऐसे होता है, जादूगर से अतिरिक्त तो कोई भी नहीं हो, किंतु बहुत सारा दिखाई पड़ता है, वो वस्तु को न जानने के कारण ऐसा होता है, जादूगर को जो समझता हो वो व्यक्ति दृश्य को नहीं समझता, यही है, इसे अतिरिक्त तो नहीं मानता, हमारे सामने आया कुछ भी अकेला आया था, अभी दुनिया भर के दिखाता है, इसके मतलब वस्तु है क्या, एक ही है, दिखाई पड़ता है वस्तु वृत्त अनभिज्ञान, वस्तु के स्वभाव को न जानने से बहुत दिखता है, यदि वस्तु को जानते हैं तो एक ही होता है, कहा जैसे स्वप्न है इंद्रजाल है इसके समान वस्तु को न जाने के कारण अनेक दिखाई पड़ता है, एक तो प्रश्न हो न प्रश्न द्वैश्य एक ही प्रश्न है दोनों का, चाहे कहोल का हो चाहे उस सतह का, दो दो प्रश्न है वो नहीं सकते, वो पूर्व प्रश्न के विषय में कुछ विशेष जानने की जिज्ञासा से कहोल ने प्रश्न किया है, उसे आत्मा के विषय में कहा। ब्रह्मात्मा के हम ज्ञातों प्रश्न आरंभ ब्रह्म जीवात्मा परमात्मा के ऐके को जानने के लिए उपनिषद का आरंभ होता है, उपनिषद का आरंभ किस लिए होता है, जीवात्मा परमात्मा को ऐक्य समझने के लिए, वस्तुतः तद भेदे, वास्तव में दोनों का भेद हो, जीवात्मा परमात्मा का भेद हो होने पर तो नशा आरभ्य, फिर उपनिषद सामान्य उपनिषद न आरभ्य, उपनिषद आरंभ नहीं करने थे। क्यों? वास्तव में भेद है तो कभी जीवात्मा को परमात्मा होना संभव नहीं, उपनिषद आरंभ नहीं करना चाहिए। भिन्न और ऐक्य ज्ञान अयोगात्, ज्ञान अयोगात नहीं ज्ञानायोगा, जो भिन्न वस्तु का ऐक्य ज्ञान होना संभव नहीं होता। गो और महिष दो हैं, कभी भी ऐक्य ज्ञान हो नहीं पाता दोनों का। भिन्न और ऐक्य ज्ञान अयोगात, ऐक्य ज्ञान अयोगात, दो वस्तु में ऐक्य ज्ञान होना संभव नहीं है। कल्पित भेद है प्रश्न और न भिन्नार्थता आएगी, कल्पित भेद मानने पर प्रश्न में भिन्नार्थता तो आएगा नहीं। जीवात्मा परमात्मा में यदि कल्पित भेद मानते हैं, वास्तव में परमात्मा है कल्पना से जीवात्मा कहेंगे, तो फिर यहां पर भिन्नार्थ तो आएगा नहीं, एक ही होता है, किसी के कल्पना करने से भिन्न तो होता नहीं। वो किंच जीवेश्वर और वस्तु भेदे, जीव और ईश्वर में वास्तव में भेद मानने पर, जीव और परमात्मा में वास्तव में भेद मानने पर, जीव से ब्रह्मत्वाख्य मोक्ष नश्या, जीव को जो ब्रह्म बनना है, ब्रह्म रूप ब्रह्म भाव में जाना मोक्ष हो नहीं पाएगा। जीव और ब्रह्म का भेद मानेंगे तो जीव को जो ब्रह्म भाव में पहुंचना है, जीवत्व तो भाव को परित्याग कर ब्रह्म भाव में जाना, वो बन नहीं पाएगा भेद। वो तो यही मोक्ष है, ब्रह्म भाव में पहुंच रहे मोक्ष इसको है, वो हो नहीं पाएगा। क्यों? न तो अविद्याक्षय, अविद्याक्षय अविद्या का नाश भी नहीं होगा उस पक्ष में भेद हो तो। जीवात्मा परमात्मा के वास्तव में भेद हो, अविद्या का नाश होना भी संभव नहीं है। एक तो ब्रह्मात्मा भाव प्राप्ति जो मोक्ष है वो भी होना संभव नहीं, दूसरे अविद्या नाश होना भी संभव नहीं। क्यों? तस्यापि त्वत्पक्षे, तस्यापि माने वो जो अविद्याक्षय है ना, वो भी त्वत्पक्ष माने भर्ती प्रपंच पक्ष, भर्ती प्रपंच पक्ष में हेतु अभाव, हेतु आई ने कैसे अविद्या नाश किसे करोगे? अविद्या का नाश किससे होता है? जीवात्मा परमात्मा का ऐक्य ज्ञान से होता है। यही अविद्या का नाश करने का यही साधन, जीवात्मा परमात्मा का ऐक्य ज्ञान। और ऐक्य ज्ञान भेद में ऐक्य ज्ञान होगा नहीं, एक तो जीव को परमात्मा भाव की प्राप्ति रूप मोक्ष भी असंभव होगा उस पक्ष में भेद मानने पर, दूसरा उस पक्ष में अविद्या का नाश होने के साधन भी नहीं है। तो जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य ज्ञान से ही अविद्या नाश होना है, ऐक्य ज्ञान है ना भेद ज्ञान है, अविद्या नाश भी नहीं हो सकता। अतो अफलम शास्त्र अनारंभ, इसलिए शास्त्र जो उपनिषद भाग शास्त्र अफल है, इसलिए अनारभ्य अनारभ्य होगा, आरंभ का नजर तक मिल जाएगा भारतीय का ऐसा होगा। यदि भेद हो तो वास्तविक वेद हो तो अनिर्मोक्ष इत्यादि कहा, ये कहा था अनिर्मोक्ष प्रसक्ति क्षेत्र के परमात्मा होगा, दोनों के क्या होगा? मोक्ष होना भी संभव नहीं होगा यदि भेद हो तो। वास्तव आत्मभेदाभाव हेतु, वास्तव में आत्मा का भेद नहीं है दोनों में, काल्पनिक भेद को हटाने के लिए आत्मज्ञान की आवश्यकता है, वास्तविक भेद अन्य हेतु बताते हैं। अकृष्ण दृष्टि विषयों निषेधों भी नहीं युद्ध प्रविष्ट से रचित कार्य विज्ञान आत्मनिष्ठते इत्यादि कहा, यही है। तो अकृष्ण दृष्टि का जो निषेध किया, प्रतिषेध किया स्मृति ने, माने जो सएव यह नघाग्रे प्रविष्ट ऐसा है, वही यहां प्रविष्ट हुआ कहा, जो सृष्टि कर रहा था वही यहां प्रविष्ट हुआ ऐसा आया। तो यदि वो तो पूर्ण और ये अपूर्ण मानता हो तो उसके निंदा की है उनकी, अकृष्ण जानने वाले को, मैं तो छोटा हूं जीव हूं परमात्मा व्यापक है ऐसा मानने वाले को निंदा की है, वो निंदा भी नहीं होनी चाहिए वास्तव भेद हो तो, ये कहना चाहते हैं। तो निंदा भी घटेगी नहीं अगर वास्तव में भेद हो तो, ठीक है बेटा। सयो अतः एक ही को उपास्ते न स भेद अकृष्ट ही ऐसा इत्यादि श्रुति है, वो प्रथम अध्याय के मान चतुर्थ ब्राह्मण के सप्तम कंडिका है। सयो अतः इसी हेतु से आत्मा इत उपासित पूर्व में आया, इसलिए वो यदि अपरिचिन्न त्याग करके परिचिन्न दृष्टि से उपासना करता है तो क्या होगा? न सदैव इत्यादि है, वो जानता नहीं। अकृष्ण ऐसा परिचिन्न बुद्धि में है वो, परिचिन्न ही रहेगा। आत्मभेद निरस्य प्रसंगात अनात्मभेद अनुपद, आत्मभेद का निरस्य करते हैं, आत्मा का भेद होना संभव नहीं, खंडन करके अनात्मा का भी अनात्मभेद होगा प्रसंग से, अनात्मभेद होगा अनात्मा में भी भेद होगा ना परस्पर, अनात्म पदार्थ तो भिन्न होगा आत्मा से, कहते हैं अनात्म पदार्थ कल्पित है, जैसे स्वप्न है माया इंद्रजाल है उस पर कल्पित है, वो भी नहीं आत्मा ही है, अधिष्ठान तो आत्मा ही है। एक अनात्म भेद भी नहीं है किसको लेकर, एक ही है अद्वैत है, आत्मा में भेद भी नहीं, आत्मा अनात्मा का भेद भी नहीं, आत्मा आत्मा का भेद नहीं, और आत्मा और अनात्मा अनात्म वस्तु है ही नहीं, कैसा है वो? स्वप्न के समान है, इंद्रजाल के समान है। स्वप्न की वस्तु होता है क्या? नहीं होता। इंद्रजाल के वस्तु होता नहीं, ऐसा ही है, न होता हुआ भाषण है। ठीक है वस्तु कहा वस्तु वृत्तानुरोधे ना नातो भेद अस्ति कुत्रचित देखा वस्तु के स्वभाव को लेकर देखते हैं तो भेद होना कहीं भी संभव नहीं आत्मा भेद भी नहीं अनात्मा भेद भी नहीं हो सकता ठीक है आत्मा अपरिच्छिन्नत्व अत शब्दार्थ आत्मा अपरिच्छिन्न है व्यापक है यह अत शब्द का अर्थ है बात मुझे अत दिया था ना तो भेद होती कुत्रचित अत शब्द दिया आत्मा अपरिच्छिन्न है परिच्छिन्न नहीं जो परिच्छिन्न होता है उसे भेद होता परिचिन्न वस्तु भी वह नहीं वास्तव में परिचिन्न वस्तु भी नहीं क्यों वो स्वप्न के समान है इंद्रजाल के समान है ही नहीं क्या वस्तु चेत अपरिचिन्नम कथम परिच्छेदमानम शंका आती वस्तु यदि अपरिचिन्न है एक ही है फिर ये परिचिन्न क्यों भासता है क्यों दिखता है कहते हैं वस्तु वृत्तान्न विज्ञानात भेद स्वप्न इंद्रजाल वस्तु के स्वभाव को न जान करके जैसे स्वप्न होता है स्वप्न में स्वप्न दृष्टा से अतिरिक्त कोई भी नहीं है देखिए वस्तु का स्वभाव जाने तो वहां पर कोई वस्तु है ही नहीं कल्पना सिद्ध हो जाती है और इंद्रजाल जब देखते हैं तो जादू करके समा अतिरिक्त कोई वस्तु होता नहीं वहां वस्तु दृष्टि से यह है किंतु वस्तु वृत्ता अनभिज्ञान वस्तु दृष्टि के अभिज्ञान नहीं है वास्तविकता क्या है उसका ज्ञान न होने से भासता है क्या भासता है स्वप्न के समान इंद्रजाल स्वामी ये मान द्वैत भासता है वास्तव में द्वैत भी नहीं है एक ही अद्वैत है आत्मा भेद भी नहीं आत्मा का अनात्मा के साथ भी भेद नहीं है आत्मा आत्मा भेद भी नहीं आत्मा का अनात्मा के साथ भेद नहीं क्यों आत्मा से दूसरा आत्मा है ही नहीं इसलिए आत्मा भेद है ही नहीं और अगर भेद होगा तो एक आत्मा गौण एक आत्मा मुख्य होगा लगाओ कौन मुख्य है कौन गौण है आत्मा एक स्वरूप है तो होगा आत्मा और अनात्मा का भेद नहीं अनात्मा है ही नहीं वस्तु जैसे स्वप्न में दिखाई पड़ता है इंद्रजाल में दिखाई पड़ता है वस्तु नहीं है वस्तु के स्वभाव को न जानने से भासता है स्वप्न में जो भी दिखता है स्वप्न दृष्टा से अतिरिक्त है ही नहीं इंद्रजाल में जो दिखाई पड़ता है इंद्रजालिक से अतिरिक्त तो कोई भी नहीं है जादूगर से अतिरिक्त तो वस्तु है वही है आत्मभेदे प्रश्न एकदम भल महा आत्मा भेदे आत्मा का अभेद होने पर एक ही प्रश्न है दोनों प्रश्न कौन उस शस्त्रकार कोहल का एक प्रश्न जैसे कहा एक इत्यादि कहा था एक तथा प्रश्नो न प्रश्न दो एक ही प्रश्न है उस शस्त्र का और कोहल का दो प्रश्न यहां कहा नहीं जाता एक आगे ठीक है तरी सएव विशेषो दर्शयितव्यो ये न पुनरुक्ति अर्थवती आशंका अब भक्ति प्रबंध वर्ष से शंका करते हैं जब जिस विशेष की विवक्षा से ये कहोल प्राण आरंभ हुआ कहते हैं आप उसी विशेष को कही अब क्या पूर्ववासियों ने कहा था ना विशेष विवक्षा द्विश्रवण बोला था तरी तब तो सएव विशेषो दर्शयितव्य वही विशेष दिखाना चाहिए अब यहां क्या है पूर्व ब्राह्मण की अपेक्षा इसमें क्या विशेष है ये न पुनरुक्ति अर्थवत जैसे पुनरुक्ति जो दो बार कहा गया है प्रश्न भी पुनरुक्ति उत्तर भी पुनरुक्ति है या अर्थशाली हो अर्थवती हो इस शंका उठाई तेरह की टिप्पणी में कहा विशेष विवक्षा अपनरुक्ति विपक्ष विवक्षा से अपनरुक्ति यदि होती विशेष विवक्षा से पुनरुक्ति है विशेष कथन करने की इच्छा से पुनरुक्ति हो रखी है प्रश्न में पुनरुक्ति है और उत्तर में पुनरुक्ति है उत्तर में एक ही है ये सत्य आत्मा सर्वांतर प्रश्न में एक ही है क्या है यद साक्षात अपरक्षात ब्रह्म या आत्मा सर्वांतर तब में व्या चक्ष यदि वह साक्षात अपरक्षात ब्रह्म या आत्मा सर्वांतर तब में व्या चक्ष पुनरुक्ति प्रश्न में उत्तर पर क्या है विशेष विवक्षा से यदि है तो उसको कहना चाहिए तो कहा यु कहा यु पूर्वोक्तर समान द्वितीय प्रश्नांतर है उत्तम पूर्व ब्राह्मण है उशस्त्र ब्राह्मण उसके समान ही द्वितीय ब्राह्मण कहोल ब्राह्मण है प्रश्नांतरे माने प्रश्नोत्तरे ऐसा अर्थ है प्रश्नांतरे का अर्थ प्रश्न उत्तर में प्रश्नोत्तर में उत्तम जो कहा तावन मात्र उतने मात्र पूर्व ब्राह्मण जितना कहा उतने मात्र द्वितीय ब्राह्मण उतने मात्र तावन एवं तावन मात्र एक मात्र प्रत्यय होता है प्रमाणे द्वैसर दघन मात्र चाहे इतने प्रमाण उतने प्रमाण में एक द्वितीय ब्राह्मण उसी प्रमाण के लिए जितने पूर्व ब्राह्मण ने कहा उतने मात्र में है द्वितीय ब्राह्मण ठीक है ये तो पूर्वोक्तेन समानम द्वितीय प्रश्नांतरे मैंने प्रश्नांतर मैंने प्रश्नोत्तरे ऐसा अर्थ करते उत्तम जो कहा वह तावन मात्रम पूर्व से अनुवाद है पूर्व ब्राह्मण का जो कहा था उसी का अनुवाद है द्वितीय ब्राह्मण मैंने चतुर्थ ब्राह्मण में जो कहा था पंचम ब्राह्मण उसी का अनुवाद है अनुवाद है तस्व अनुक्त कश्चित विशेष वक्तव्य उसी पूर्व ब्राह्मण जो कुछ कहा उसी का ही जो कुछ अनुक्त विषय है तो कश्चित विषय कोई विशेष है उसको कहना चाहिए द्वितीय ब्राह्मण का विशेष यही है विषय उसे माने भेद के लिए आत्मभेद के लिए नहीं है उसी के लिए ये कहना चाहिए कहा कहना चाहते हैं। टिप्पणी यहां चार से लेकर के नौ तक है, चार में कहा उषस्त ब्राह्मण उगते है ना प्रश्नोत्तरेणा पूर्वोक्त माने कौन है उषस्त ब्राह्मण के कहा गया जो प्रश्नोत्तर है प्रश्न और उत्तर उसी के समान उत्तर ब्राह्मण माने पहल ब्राह्मण का भी वही है। एक पांच में कहा तुल्यम पूर्व ब्राह्मण के साथ तुल्य है क्या कहोल ब्राह्मण प्रश्न कहोल ब्राह्मणस्थ प्रश्नोत्तरे होता कहोल ब्राह्मण स्थित जो प्रश्न और उत्तर है उसमें भी उसी प्रकार कहा जैसे उषस्त ब्राह्मण का है। छह में कहा प्रश्नांतरे इत्यस्थान है प्रश्नोत्तरे पाठ कर रहे प्रश्नांतरे भाष्य में जो दिया है उसके सामने प्रश्नोत्तरे होना चाहिए प्रश्न और उत्तर दोनों है यहां ऐसा टिप्पणी का अधिकार है। साथ में कहा उक्त प्रश्न परिमाणम तावन मात्रम करता क्यों मात्र प्रत्ययन प्रमाण अर्थ में हुआ है इसी प्रमाण द्वेष में मात्र चाहे सूत्र है व्याकरण में पंचमाध्याय इतने परिमाण जंगा भर जब जल होगा उस जल को उरु मात्रम बोला जाता है इतना प्रमाण है इस जल का कितना प्रमाण है जंगा भर है उरु मात्रम उरुद्वयसम उरुदग्नम तीनों बन जाता है तीनों अर्थ एक ही होता है ऐसे यहां भी है तावन मात्रम जितना पूर्व में है उतने मात्र ही वही है बाकी दूसरे आत्मा की चर्चा नहीं यहां। आठ में कहा अनुदत्तस्य आत्मा अनुवादित जो आत्मा है पूर्व में जो कहा उसी का अनुवाद अनुदित माने अनुवाद अनुपूर्व बद धातु है निष्ठा करेंगे तो अनुद बच्ची सो भी अजाजी से संप्रसारण हो जाए उदित बन जाता है संप्रसारण हो रखा बद धातु है उसी का अनुवाद है पूर्व ब्राह्मण जो कहा उसे दित जो ब्राह्मण है उसी का अनुवाद है। नौ में कहा इति विशेष विवक्षा इति पूर्वतः इति इति शब्द दिया ना भाष्य में इति विशेष विवक्षाया ऐसा लगा पूर्व भाष्य में विशेष विवक्षाया है ये इति का उसके साथ संबंध करना कहते हैं इति शब्द का कहां लगा ना विशेष विवक्षाया पूर्व पंक्ति है विशेष वहां अन्वय करना कहा। आगे कहते हैं कह पुनरसो विशेष अब कौन विशेष है द्वितीय ब्राह्मण का विशेष क्या है फिर कहोल ब्राह्मण का विशेष क्या है पूर्व आत्मा का ही चर्चा यहां होनी है वही आत्मा में विशेष विवक्षा से कहना है तो क्या है उच्चते सिद्धांत करते उसका उत्तर दिया जाता है। पूर्वसन प्रश्न है अस्थि व्यतिरिक्त आत्मा यश अयम सब प्रयोजको बंद इति पूर्व प्रश्न में यही था उस के प्रश्न में प्रश्नोत्तर प्रश्न यही था अस्थि व्यतिरिक्त आत्मा सर्यादि से अतिरिक्त आत्मा की सिद्धित की आत्मा अतिरिक्त है करके प्रश्न उठाया गया था व्यतिरिक्त आत्मा यश अयम सब प्रयोजको बंद जिस आत्मा को कर्म सहित बंधन प्रयोजक कर्म होता है बंधन का प्रयोजक है कर्म कर्म के कारण शरीर आदि प्राप्त होता है यही बंधन होता है इस प्रकार दस ग्यारह बारह की टिप्पणी में कहा दस का प्रमात्रादि व्यतिरिक्त तत्साक्षी प्रमाता आदि से अतिरिक्त उसके साक्षी रूप से कथन किया था पूर्व ब्राह्मण आत्मा को और सब प्रयोजक मैंने कर्मादि प्रयोजक होता है क्या होता है शरीर आदि ग्रहण के लिए कौन प्रयोजक है सुख दुख भोगने के लिए कर्म प्रयोजक है प्रारूप का संजित का वह प्रयोजन प्रारंभ करना बारह में कहते इति पूर्व प्रश्न उच्चते पूर्व प्रश्न में यही कहा जाता है माने पूर्व प्रश्न माने उषस्त ब्राह्मण द्वितीय तू अभी तो कहोल ब्राह्मण है द्वितीय तू तस्यैव जो कहा था उसी को ही वो जो देहादि से व्यतिरिक्त आत्मा सिद्ध किया था उसी को ही तस्यैव आत्मा उसी आत्मा का असमायादि संसार धर्म अतिथत्व विशेष उच्चते वहां असनायदि संसार धर्म का अतीत नहीं कहा था पूर्व ब्राह्मण वो यह कहना है असनापि पाशे शोकम मोहम जरा मृत्यु अत्येति यह विशेष है यह ब्राह्मण का ये असनायादि संसार धर्म अतीत जो भूख प्यास आदि जो होता है संसार धर्म है आत्मधर्म नहीं है प्राण आदि का धर्म है उसे अतीत करता है ये ब्राह्मण विशेष ही कहा गया असनायादि संसार धर्म विशेष यही विशेष कहा जाता है यह ब्राह्मण द्वारा ही यदि विशेष परिज्ञानात् संन्यास सहिता जो विशेष ज्ञान होगा आत्मा कैसा है असमायादि संसार धर्म से रहित है वो भी संन्यास सहित आत्मज्ञान ऐसा होना चाहिए परोक्ष ज्ञाता तो बन गया दूसरे को उपदेश कर सकता है किंतु अपना विषय लोलुप है मुक्ति होने का संभव नहीं है ऐसी संन्यास सहिता बोल रहे संन्यास कैसे संन्यास क्या है लोकेशवा पुत्रेशवा पितेशवा तीनों का त्याग तीनों लोगों का त्याग लोकेशा यह लोग स्वर्गलोक ब्रह्मलोक लोकेशा वित्तेषण धन की इच्छा है गोधन आदि अथवा उपासना आदि उसका भी त्याग अनलौकिक धन और शास्त्रीय पारमार्थिक धन जो भी होगा, दैव वित्त मानस वित्त जिसको बोलते हैं जो प्रकट धन, और पुत्रेषणा पुत्रेण आयु लोग को चाहिए, पुत्र की इच्छा होती है तो विवाह करने की इच्छा करता है, जो साध्य की इच्छा साधन में लगा देगा, साधन की इच्छा पैदा कर देगा, स्थिति हो जाती है। तो अतः जाए में से आदि फिर संसार में पड़ेगा। तीनों ऐसाओं संन्यास है, इस ऐसाओं का परित्याग संन्यास, संन्यास सहित आत्मज्ञान मोक्ष का कारण है, यही कहना यह प्राण है। यदि विशेष परिज्ञान, विशेष ज्ञान है असनायादि रहित ज्ञान, विशेष ज्ञान आत्मा में भूख प्यास नहीं है, जरा मरण नहीं है और शोक मोह नहीं है, देखने पर जरा मरण स्थूल शरीर का धर्म है, बूढ़ा होना मरना जन्म लेना स्थूल शरीर का धर्म है, आत्मा का नहीं है। दूसरा भूख प्यास प्राण का धर्म है, शरीर स्थूल शरीर का नहीं है, प्राण का है, और शोक मोह मन का धर्म, अंतकरण का धर्म है, मन का धर्म है, आत्मा का नहीं, ऐसा निष्कर्ष रूप से जान लेते हैं। इस ब्रह्म का तात्पर्य यही होता है, यह संसार धर्म से अतिरिक्त कर रहा है आत्मा को, यही कहा। एक द्वितीय तो प्रथम ब्राह्मण से आत्मा को अतिरिक्त देहादि से अतिरिक्त किया, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर से अतिरिक्त किया था, किंतु द्वितीय ब्राह्मण हमारे पंचम ब्राह्मण जो है कहोल ब्राह्मण ने तस्व पूर्व ब्राह्मण में जिस आत्मा की चर्चा थी उसी आत्मा को आत्मलोक असमायादि संसार धर्म अतिरिक्त, असम भूख प्यास आदि जो संसार धर्म है उसे अतिरिक्त अतीत विशेष उत्सव कहना है। यदि विशेष परिज्ञानात संन्यास सहित, ये जो विशेष ज्ञान होगा आत्मा शरीर से पृथक है, इतना ज्ञान संन्यास सहित होना चाहिए, क्योंकि शरीर से पृथक आत्मा तो कर्मकांड ही मानते हैं, कौन मानते हैं, मीमांसक आदि मानते हैं, शरीर से पृथक आत्मा नहीं मानते तो कर्म नहीं कर सकते, पारलौकिक कर्म कैसे करेगा व्यक्ति, शरीर को ही आत्मा मानेंगे तो पारलौकिक कर्म हो नहीं सकता। पूर्व मीमांसक जो भी है कर्मकांड शरीर से अतिरिक्त मानते, इतने मात्र काम नहीं चलेगा, मैं शरीर से अतिरिक्त हूं इतना समझना और इधर विषय के लिए लोलुप होना काम नहीं चलेगा। सच संन्यास सहित बोल दिया, लोकेश्वर पुत्रेश्वर द्वितीयेश्वर तीनों केश्वर संन्यास त्याग पूर्व त्याग सहित जो आत्मज्ञान होगा वह संन्यास सहित पूर्वोक्ता बंधनात् विरुद्ध, पूर्वोक जो बंधन कहा था उस बंधन से मुक्त हो जाता है। तस्मात् प्रश्न प्रतिबंध वचनयोर ये सते आत्मा इति एवं अंतयो तुल्यार्थतः, इसलिए क्या होगा, पूर्व ब्राह्मण देखते हैं उत्तर ब्राह्मण देखते हैं, दोनों ब्राह्मणों में वो शस्त्र ब्राह्मण और कहल ब्राह्मण दोनों में प्रश्न और प्रतिवचन एक समान और उत्तर भी एक समान। तस्मात प्रश्न प्रतिवचन यो प्रश्न और प्रतिवचन और ये सत्य आत्मा इति एवं अंत कहां तक लेना, ये सत्य आत्मा सर्वांतर तक प्रश्न और उत्तर दोनों देखते हैं तो तुल्यार्थता एवं समान अर्थ है, भेद नहीं है, समान है, प्रश्न भी एक समान है उत्तर भी एक समान है, इसलिए भिन्न आत्मा नहीं मानना चाहिए, एक ही आत्मा है, उसी के यहां भूख प्यास आदि से रहित है आत्मा, एक विशेष समझ रहा है, संसार तरफ से आत्मा अतीत है समझ रहा है, इस ब्राह्मण का तात्पर्य यही है। ठीक है, अनुक्त विशेष कथनार्थम कथनार्थम उक्त परिमाण निर्णय तुम उक्तानुवाद से अनुक्त विशेष तरी प्रदर्शता यदि पृछती, अब पूर्वादि पूछता है अनुक्त विशेष कथन के लिए टिप्पणी, अच्छा एक नंबर टिप्पणी कर तस्मादित उशस्त कहलो कहोल प्रश्न और अर्थ भेदा भेद असंभवाद इत्यर्थ तस्मात कर रहा है, उशस्त और कहोल के प्रश्न में विषय भेद नहीं है, अर्थभेद नहीं है, प्रश्न अलग अलग है किंतु विषय एक ही है। विशेष जिज्ञासा जिज्ञासया प्रश्नांतर प्रश्नांतर प्रवृत्ति होता है, विशेष जिज्ञासा के कारण से प्रश्नांतर की कहा है, प्रश्नांतर आ गए, कौन प्रश्न आया, कहोल का प्रश्न इसलिए आया, उसी को जानने विशेष जानने के लिए प्रकारांतर भी तत्प्रवृत्ति में अहुभाग्य है, अन्य प्रकार से भी प्रश्न की प्रवृत्ति हो सकती है, भाष्यकार ऐसा बोलते हैं यथाएं प्रश्न प्रतिवचो न सम्यक उदितम पुरा इति मत्वा अथवा प्राक्षित पृष्ठम अर्थम पुनर्दृशिम, यथा प्रश्न प्रतिवचो जैसा प्रश्न है जैसा उत्तर है पूर्व में दिया गया, प्रतिवचो में उत्तर दोनों का, यथा प्रश्न प्रतिवचो न सम्यक उदितम पुरा, सम्यक प्रश्न भी नहीं हुआ उत्तर भी नहीं हुआ, पूर्व पूर्व ने उषस्त ब्राह्मण इति मत्व ऐसा मान करके अथवा अथवा ऐसा मान करके प्राक्षित कौन कहोल प्राक्षित कहोल पूछा, पृष्ठम अर्थम ऋषि पुनः पूछा गया जो विषय था आत्मा के बारे में पूछा था आत्मा भी पूछते हैं सम्यक प्रकार से प्रश्न उत्तर नहीं हुआ ऐसा मान करके कहो ऋषि फिर पूछते हैं ये अर्थ आ सकता है बात निकाल कर ऋषि को पूछते हैं याज्ञवल्क्य ऋषि को पूछते हैं साक्षात इत्यादि ना पृष्ठ साक्षात इत्यादि लक्षण यथा संभाव्यते नेत्र प्रत्युक्त किंचित इच्छते किंचित इच्छते यद साक्षात अपरक्षात ब्रह्म इत्यादि कहा है यद साक्षात इत्यादि प्रश्न पूछा गया साक्षात इत्यादि लक्षण जो साक्षात आदि लक्षण स्वरूप आत्मा है यद साक्षात आत्म सर्वांतर आत्मा स्वरूप है वह यथा संभाव्यते जैसे संभावना होती है ना न इद्रिक प्रत्युक्त किंचित इच्छते उत्तर में नहीं दे पा रहे उत्तर में तो ये स्थिति आत्मा सर्वांतर एक ही है प्रत्युक्त यह साक्षात अपरक्षात ब्रह्म का लक्षण सही होने पा रहा है इसलिए द्वारा पूछा गया एक हजार असंतोषात ऐसा मान करके संतोष नहीं किन को कहोल को असंतोषात असंतोष से कहोल हो तस्त प्रश्न नहीं बतू उस सत्ता के प्रश्न को दोबारा करते हैं पूर्व में जो प्रश्न किया पर उत्तर सही हो नहीं पाया यह सत्य आत्मा सर्वांतर बोल दिया इसलिए प्रश्नोत्तर सही नहीं हो पाया इसलिए असंतोषात कहोलो अतः इसी कारण से कहोल उशस्त प्रश्न है तो उशस्त का प्रश्न ये भूयो अपराग से दोबारा पूछा उन्होंने फिर पूछा अपराग से मुनि मुनि को पूछा यज्ञ बल को विद्वान है कौन कहोल विद्वान याथात्म्य अर्थ अभिबुद्ध है आत्मा का यथार्थता जानने के लिए यथार्थता जानने के लिए क्या ये सत्य आत्मा सर्वांतर क्या है ये तत्शब्द से किसको बोला पता ही नहीं लग रहा है तो आत्मा का यथार्थ क्या है असमाप्य पासा शोक मोह जरा मृत्यु से अतिक्रमण करने वाला आत्मा होता है ये विशेष जानने के लिए पूछा गया है ऐसा आत्म यदि प्रत्युक्ति अप्राण परा तावन मात्र तो ना सो प्रश्नार्थो भद्रित हो भवे दो उत्तर दिया याज्ञ बल के दिन एक तो ऐसे थे आत्मा सर्वांतर ये दिया पूर्व ब्राह्मण ने और दूसरा यह प्राण न प्राणी थी अपानी न अपानी थी आदि कहा था ये दो उत्तर दिया गया था यही है एक अन्य जाते हैं ऐसा आत्मेति प्रत्युक्ति ऐसा आत्मा ये सत्य आत्मा सर्वांतर उत्तर यही है ना प्रत्युक्ति माने उत्तर प्रत्युक्ति यह प्राण है ना इति क्या अपराध दूसरे प्रत्युक्ति क्या है उत्तर क्या है यह प्राण है ना प्राणी थी अपान अपानी थी बयान बयानी थी उदाहरण उदाहरण थी इत्यादि कहा था यही है ये सत्य आत्मा सर्वांतर यही बोला था ये जो उक्ति कथन है अपरा माने दूसरी कथन दूसरा कथन दूसरी कथन तावन मात्रोक्ति तो नाशो उतने एक मात्र कथन करने से अशोक आत्मा वो जो आत्मा है ना अशोक आत्मा प्रश्नार्थो अवधुतो न भवे थे अशोक प्रश्नार्थो अवधुत न भवे वो जो प्रश्न का विषय निश्चय नहीं हो पाता इतने मात्र से तो केवल ये सत्य आत्मा सर्वांतर इतने बोल देना और ये प्राणी ने प्राणी इत्यादि मात्र कहते से आत्मा का निश्चय नहीं हो पाता इसलिए दोबारा पूछा जब तक ये नहीं बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे ये असन आपके पास है शोकम मोहम जरा मृत्यु मत्य थी सुनाई नहीं पड़ेगा तब तक स्पष्ट नहीं होगा इसलिए पूछा ठीक है ठीक है कथम यथा प्रश्न प्रतिपत्तम जैसे प्रश्न किया वैसे उत्तर क्यों नहीं दिया कैसे नहीं कहा कहा है या केवल क्यों नहीं कहा प्रश्न आया तो उत्तर दिया साक्षात इत्यादि पूछा हुआ साक्षात दिखाओ बोला क्या बोला जो साक्षात अपरोक्ष होता है उसको दिखाओ प्रश्न ऐसा है और उत्तर दिया यह सत्य आत्मा सर्वांतर क्या ये तो पद से क्या लेना है उत्तर सही नहीं हुआ पूर्व ब्राह्मण ठीक कहोल का ये असंतोष का कारण यही है प्रथम यथा प्रश्न प्रतिपत्ति लोकतम जैसे प्रश्न के आधार पर उत्तर क्यों नहीं कहा कहा जरूर है ऐसे बोले तो कहोल का कहना है साक्षात कहा हुआ साक्षात इत्यादि प्रश्न साक्षात अपरोक्ष जो होता है उसको बताओ ये कहा गया है प्रश्न में पृष्ठम साक्षात इत्यादि लक्षण जो साक्षात आदि लक्षण वाला है यथा संभाव्यते जिस प्रकार संभावना होनी चाहिए उसकी न इंद्रित प्रत्युति चिंतित इच्छा इस प्रकार के उत्तर में नहीं कहा गया साक्षात स्वरूप वाला जो आत्मा होगा नहीं कहा गया ये सत्य आत्मा सर्वांतर घट पट आदि कोई भी लिया जा सकता है ये यथा शब्द कहीं भी प्रयुक्त तो है सर्वनाम से बोल दिया उत्तर ये दिया सही उत्तर नहीं हुआ ठीक है ना चाहते ठीक है असंतोष है तो उदा असंतोष का कारण यही है पूछा गया था साक्षात अपरोक्ष जो तत्व है उसको बताओ उत्तर दिया ये सत्य आत्मा सर्वांतर उत्तर सही नहीं हुआ करके असंतोष है असंतोष का कारण यही है तब फल महा उसका फल कहते हैं असंतोषात कहोल होता अतः इसी कारण से कहोल असंतोष के कारण पृष्ठम साक्षात लक्षण साक्षात जो साक्षात आदि स्वरूप आत्मा है ना लक्षण उसका स्वरूप है उसको पूछा उसने ये कहा असंतोषात कहोल होता उसस्थ प्रश्न उसस्थ का प्रश्न को उन्होंने विशेष पूछा है भूयो प्राक्षी मुनि मुनि याज्ञवल्क्य को पूछा, विद्वान है कहो यथात्म्यार्थ अवबुद्ध, आत्मा के यथार्थता जानने के लिए ये कहा। ठीक है, यथा प्रश्न प्रतिबद्धो नोक्तम चेत उससे प्रश्नव्यम प्रथम अन्य प्रश्न, यदि जैसा प्रश्न था उसे उत्तर नहीं दिया आगे वाले तो उस शस्त्र को पूछना चाहिए, आपने उत्तर सही नहीं दिया, दूसरे व्यक्ति को पूछते हैं क्या अधिकार है कहोल का पूछने का, उस शस्त्र को ही कहना चाहिए वो बात, हमने जैसा पूछा आपने उत्तर दिया नहीं कहना चाहिए, दूसरे को क्यों ये प्रश्न आया। यथा प्रश्न प्रतिबद्धो नोक्तम चेत, यदि जैसा प्रश्न था ये साक्षात वृक्षात प्रमुख कहा था उस प्रकार उत्तर नहीं दिया हो तो उस सस्ते ने वो प्रश्न याज्ञवल को उस सस्ते के द्वारा पूछना चाहिए। फिर प्रथम अन्य पृष्ठ थी कहोल कैसे पूछता है, यहां भी प्रश्न आया तो उत्तर देते हैं, विद्वान है वो समझदार है कहोल, उस सस्ते इतना विद्वान नहीं है जितना कहोल है विद्वान। कहोल प्रश्न से प्रयोजन महा, कहोल का प्रश्न प्रयोजन क्या है, यथात्म्यार्थ अभूत है जो साक्षात पुरुषा का यथार्थता जानने के लिए, क्या है वो यद साक्षात पुरुषा तुम का किसको का क्या है वो, ये सत्य आत्मा सर्वांतर कहने से नहीं बनेगा ना, वो तो यह शब्द कहीं भी लगेगा क्या है ये समझ ही है ये ब्रह्म है विद्वान है वो। ठीक है, मैं कहते हैं इसका असत्कृत असकृत प्रत्युक्त प्रत्युक्तया उशस्त प्रश्न से दृढ़ तत्व न असंतोष हेतु अस्थिति आशंका, असकृत प्रत्युक्त दो बार बोला है ना आगे, बल्कि दो उत्तर दिया, क्या दिया है यह सत्य आत्मा सर्वांतर ही दिया, दूसरा यह प्राण न प्राण की सकृत बार एक बार असकृत बार अनेक बार, दो अनेक हो जाता है न एक अनेक असकृत शब्द लग जाता है, दो बार कथन कर दिया आगे बल्कि ने तो सही उत्तर हो गया एक पूर्वादी का कहना है, असकृत प्रत्युक्तिया दो बार उत्तर देने से दो बार उत्तर दिया है तो उशस्त प्रश्न से निर्गत उशस्त प्रश्न निर्णय हो गया, खाली ऐसे थे आत्मा सर्वांतर इतना ही नहीं कहा और भी कहा या बोले क्या कहा, या प्राण अप्राणित आदि कहा है, निर्णय हो गया इसे न असंतोष है तू असंतोष का कारण नहीं है इनको ये पहल को ये प्रश्न आया इसको उत्तर में कहते हैं ऐसा इत्यादि कहा, ऐसा आत्म यदि प्रत्युत्तर या प्राणनिधि चापरा दो तो उत्तर दिया ना, एक तो ऐसा आत्म यदि होगा ऐसे थे आत्मा सर्वांतर ही कहा और दूसरा है या प्राण प्राणिति ये दूसरे है, तावन मात्रोक्ति तो नाशो प्रश्नार्थो अवधृतो भवत, उतने मात्र कथन से तावन मात्र उक्ति तो उतने मात्र कथन से तो कथन से असौ प्रश्नार्थ जो प्रश्न का विषय है वह जो है वह न अवधृतो भवेत निश्चित नहीं होता, और भी कुछ कहना बाकी है या बल्कि तो यही सोच करके प्रश्न किया ये कहना ठीक है ना, तथा च पृष्ठार्थस्य सम्यक अनिर्धारितत्वात् पूछा गया जो विषय सम्यक प्रकार से निर्धारित नहीं हुआ उसका निश्चय नहीं हो पाया सही पूछा तो या उस शास्त्र ने सही पूछा है किंतु हमारे लिए सम्यक प्रकार से जानना संभव नहीं हो रहा है यथा प्रश्न प्रतिबद्ध तथा पृष्ठस्य अर्थस्य जो पूछा गया विषय है या साक्षात अपरक्षात ब्रह्म या आत्मा सर्वांतर तरने के अर्थ से जो पूछा हुआ है उसका सम्यक अनिर्धारितत्वाद सम्यक प्रकार से निर्धारण नहीं हुआ उसका निश्चय नहीं हुआ इसलिए तन निर्धारिशया उसी के निर्धारण करने की इच्छा से कहोल उसी के निर्धारण करवाना चाहते हैं इसकी इच्छा से भूयस्तत्र भी प्रश्न होते उसी में प्रश्न दोबारा कर हो सकता है कहा एक अनुसार प्रदेश से कहा समय हो गया है यही रखते हैं ओम पूर्णमदः।